Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin mesahibeha finnâr ve bissenedi sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal aidul maridi fi mehrefetil cenneti fe izâ celese indehu hâmeretul rahme sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, elhamdülillah hadis kitabımız Ramuzul Ehadis'in ayn harfine gelmiş bulunuyoruz. Hadislerin izahına geçmeden önce sevgili peygamberimiz, başımızın tacı, gönlümüzün sürûru, rehberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olmak üzere cümle enbiya ve mürselinin, evliya ve salihinin, hasreten peygamber efendimizin ashabının, etbaının, saadat ve meşayihimizin, esatizemizin ruhlarına, bu eserin müellifi Ahmet Siyahattin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhuna, bu eserin içindeki hadisi şerifleri bize rivayet eden, bize kadar bu hadisi şeriflerin ulaşmasında emeği geçen ravilerin ruhlarına ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden dolayı hadisi şeriflerine şevk ve rağbet ettiklerinden bu meclise teşrif eden kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Efendimiz metnini okuduğum hadisi şerifinde hasta ziyaretini methediyorlar ve bunun Müslümanlara sağlayacağı faydaları ifade buyuruyorlar. Aidul marid, hastayı ziyaret edici kimse, ziyaret eden kimse. Fi mahrefetil cenneti, cennetin bostanındadır, çayırındadır, bağlık bahçelik yerindedir, cennettedir yani. Fe izâ celese indehu, hastanın yanına oturduğu zaman gameretur rahmetu, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti onu kaplar ve gark eder. Müslümanın Müslümana karşı vazifeleri vardır. Biz hepimiz bir ceset gibiyiz. Bir vücut gibiyiz. Nasıl vücut hücrelerden meydana gelmişse, kemik hücresi var, bir araya gelmişler, kemikler olmuş. Kemikler bir araya gelmiş, eklenmiş, iskelet meydana gelmiş. Efendim, kas hücreleri var, onlar bir araya gelmiş, etlerimiz olmuş. Deri hücreleri var, göz hücreleri var, beyin hücreleri var, kalp hücreleri var. Sayısını söyleyemeyeceğimiz kadar çok hücrenin bir araya gelmesinden meydana gelmişiz biz. Tek bir şahıs diye bir isim veriyorlar bize ama biz başlı başına bir alemiz. Bir kainatız yani biz her birimiz. Sayısız küçük varlıklardan doğan, büyüyen, yaşayan, ölen varlıklardan meydana gelmişiz. E bu kadar darmadağın şey nasıl bir arada duruyor? Ruh. İnsanın ruhu o birliği, beraberliği sağlıyor. İslam'ın ruhu da Müslümanları birbirlerine böyle bir vücut gibi bağlamıştır. Ve Müslümanlar birbirlerinin ayrılmaz parçasıdır. Nasıl vücutta et bir iş görüyorsa, göz bir iş görüyorsa, kulak bir iş görüyorsa, her Müslümanın İslam cemaatinde, cemiyetinde belli bir hizmeti vardır. Bir yeri doldurur, bir iş görür. Onun için Müslümanın bir yerde bir tanesi bir zarara uğrarsa burada bizim yüreğimiz yanar. Neden? Bir vücut gibiyiz. Ayağımıza diken battığı zaman bütün vücudun uykusuz kaldığı ve ateşlere düştüğü gibi, ateşlerden cayır cayır yandığı gibi. Müslümanın Müslümana karşı vazifelerini bize hadis-i şerifler bildirmiş. Biz Müslümana karşı lakayt kalamayız. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Komşun aç yatacak, sen de karnını tıkabasa doyuracaksın, yan gelip yatacaksın, televizyonun karşısına geçeceksin, kahveyi, çayı höpürdeteceksin. Olmaz. Bu Müslümanlık değil. Müslümanlık, Müslümanların derdiyle dertlenmektir. Bizim dertlerimizle dertlenmeyen, bizim işlerimizle meşgul olmayan bizden değildir. Şimdi bu vazifelerden bir taneciği de hastayı ziyaret etmektir. Müslüman hastalandı mı, Müslüman kardeşleri onu ziyaret edecek. Sevabını bakın nasıl tarif etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin bostanında gibidir. Hastanın yanına girdiği zaman cennetin bostanında gibidir o şahıs. Yanına oturuverdiği zaman rahmet-i ilahi onu gark eder. Gamere batırmak demek. Gamere tür rahmetü, yani rahmet geliyor, boyunu aşıyor insanın, gark oluyor. Yani bir sel gelse de suya gark olsa insan, suyun dibinde kalsa, su boyunu açsa onun gibi. Rahmet o kadar çok geliyor ki hasta ziyaret eden kimseye, işte böyle gark ediyor. Rahmetin içine batıyor insan. Hiç işlemedik tarafı kalmıyor. Rahmetin nüfuz etmediği yer kalmıyor. Onun için kardeşlerimize acıyalım. Kardeşlerimizle ilgilenelim. Camimize gelmeyen, bir ara görünüp de sonra bir ara kaybolan kardeşimizi arayalım, soralım. Ne oldu Ahmet Efendi falanca? Hep gelirdi camiye, nerelerde acaba diye bir halini hatırını soralım. Hastaysa gidelim ziyaretine. Bize büyük kar var. Zavallı hastaya da büyük kar var. Kimisi ziyaretsizlikten hasta olur zavallı. Bir kat daha hasta olur. Ben yedek subay okulunda hatırlıyorum. Bir ay bizi tıktılar yedek subay okulunda. Buraya şeyi takıncaya kadar dışarı çıkamazsınız dediler. Çoluk çocuğumuz var, evli barklı, yaşını almış insan olarak gitmiştik askere. Bir ay orada durmak zor, kolay bir şey değil. Nizamiye kapısının karşısındaki çimenlere otururduk, pazar günü bir ziyaretçi gelecek mi acaba diye. Çocuk gibi kendi kendimize de gülerdik yani. Ziyaretçiyi seviyor insan. Hasta daha çok sever. Hasta böyle zavallı, boynunu büker. İyi olur yani. Yanına gittiğiniz zaman siz ona birkaç tatlı söz söylediğiniz zaman, ya ben senin rengini düzelmiş gördüm maşallah, ne hoş, hadi bakalım Allah şifa versin. Veyahut çok ağır hasta bile olsa, yani bu gibi sözlerle olmasa bile, bir dua ediverirsin. Bir Fatiha okuyverirsin. Efendim bir üfleyiverirsin. Müslümanın Müslümana böyle duası makbuldür. Sonra Kur'an-ı Kerim şifadır. Şimdi bir adını söylesem tanıyacağınız kardeşimiz mesela çocuğu olmuyordu. Ve dua ile şeyle elhamdülillah geçen gün duyduk, sevindik. Kendi torunumuz olmuş gibi. Bir çocuk vermiş Allah. Kaç sene çocuk vermedi. Oluyor. Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul ediyor. Dua kaderi reddeder diye hadis-i şerif var. Duanın kıymeti var. İşte biz hem kendimiz istifade edeceğiz, hem de hasta istifade edecek, hem de ihtiyacı olabilir. İlaca ihtiyacı olur, paraya ihtiyacı olur, kimsesi olmaz, efendim yardıma ihtiyacı olur, pisliğe batmıştır, yardım edecek, hizmet edecek kimsesi yoktur, odasını temizliği verirsin filan. İnsan insana böyle zayıf zamanda lazım. İnsanlığın icabıdır bu yani. Gülüp oynarken iyi de hastalandığı zaman hiç uğramamak uygun değil. Adabından birisi çok oturmamaktır yanında. Çünkü hastanın abdesti sıkışabilir, daha başka şeyi olur. Uykusu gelir, nezaketen o şey yapamaz. Onun için yanında oturmadan kısaca bir ziyaret yapıp, gönlünü hoş edip efendim ayrılmak bize büyük kazanç sağlar. Bilhassa cuma günü, cuma günü insan böyle hem hasta ziyareti, hem kabir ziyareti, hem sadaka, hem böyle birkaç şeyi bir arada yaparsa cennetle müjdeliyor bir hadis-i şerif var. İkinci hadis-i şerif de yine hasta ziyaretiyle ilgili. Aidul marid yahudu fir rahmeti fe iza celese indehu gamaratur rahmetu ve min tamami iadetil marid en yada'a ahadukum yedehu ala vecihihi ev ala yedihi fe yeseluhu keyfe huve ve tamamu tahiyyetüküm beynekum el musafahatu. Ebu Ümame el-Bahili Hazretleri yine aynı manada bir cümle ile hadis-i şerifi nakletmiş. Hasta ziyaret eden kimse Allah'ın rahmetine gark olur, dalar diye Hada yahudu havd fiiliyle ifade etmiş burada. Yanına oturduğu zaman rahmet onu gark eder. Yine öteki şey gibi, hadis-i şerif gibi. Şimdi devamı geliyor bu hadis-i şerifte. Ve min tamami iyadetil marid, hasta ziyaretinin kamil olması için, tam olgun her veçhile iyi yapılmış olması için ne yapmak lazım? En yada ehadüküm yedehu ala vecihi, o hastanın yüzüne elini koyacaksın. Yani alnına filan, şöyle yüzüne, yanağına. Vecihi diyor burada. Ev ala yedihi, veyahut elinin üstüne elini koyacaksın. Feyeseluhu keyfehüve, nasılsın diye soracaksın. Yani hasta ziyareti, kenara gittin, oturdun, hiç konuşmadın, döndün geldin. O da bir ziyarettir belki, ama işte yüzüne böyle elini koyarsan, alnına elini koyarsan, eline şey yaparsan, böyle bir sıcak alaka, samimiyet, böyle yapmayı tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve tamamu tahiyyetüküm beyneküm, aranızdaki selamın tamamı, kemali de, iyi olması da, el musafahatu, elleri böyle tutuşup el sıkmadır. Musafaha dediğimiz şeydir. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanla karşılaşsa, Esselamu Aleyküm dese sevap alır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dese onun iki misli olur sevabı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü dese üç misli olur. Birisine 10, birisine 20, birisine 30'dur. Ama tamam olması için selamlaşmanın, bir de elini sıkarsan, el sıkma tabii, bir şöyle el sıkılır. Şimdi modern usulle. Batılılar da öyle yapıyorlar. Bizim el sıkmamız onlardan başka türlü. Biz şöyle baş parmakları tutarak şöyle tutarız. Karşımızdakinin elini o tarzda tutarız. Bizim kendimize göre bir şahsiyetimiz var. Yani bırakmamıza lüzum yok. Hadis-i şerifte olan, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği, dedelerimin de 7 asırdır, 8 asırdır, 14 asırdır yaptığı şeyi ne diye bırakayım? O taklit etsin beni. Ben niye onu taklit edecekmişim? Benim dinim pırıl pırıl pak elhamdülillah. Onlar bozmuşlar, sapıtmışlar. Peygamberlerinin sözlerini dinlememişler, tahrif etmişler. Kitaplarını tahrif etmişler. Ben niye onu dinleyeyim? O beni dinlesin, o bana uysun, selamete ersin. Bu hadis-i şerifte bu kadar. Ha, niye acaba böyle bir hasta ziyaretine bu kadar sevap veriyor Allah-u Teala Hazretleri diye düşünecek olursak, bunun altında yatan şey şu: Allah-u Teala Hazretleri Müslümanların birbirlerini sevmesini istiyor. Müslümanların birbirleriyle ilgilenmesini istiyor. Aradaki muhabbetin ziyade olması için ne yapmak gerekirse bütün esbabını Müslümanlara emretmiş. Muhabbetin artması için ne lazımsa onu emretmiş. Muhabbetin zedelenmemesi için neler yapmak lazım gelirse onları sıkı sıkıya tembih etmiştir. Onun için aman, en büyük hedefimiz Müslümanların birbirlerini sevmesidir. Muhabbetin taşmasıdır, coşmasıdır aramızda. Muhabbetin, muhabbet bağlarının kuvvetlenmesidir. Bunları kuvvetlendirelim. Yani bu hadisten bu dersi de çıkartalım. Bak, hasta ziyareti bu kadar böyle güzel de sanki efendim daha başka muhabbet artırıcı şeyler güzel değil mi? Onlarla da ilgili hadis-i şerifler gelecek. Mühim olan Müslümanın Müslümanı sevmesi. Kendisi için sevdiği, istediği şeyi Müslüman kardeşi için de ister, istemeyen kimse tam iman etmiş olmaz diyor. Yani ben kendime ne istiyorum? Rahat edeyim, iyi bir kazancım olsun. Rahat bir evim olsun. Çoluk çocuğum dosta düşmana muhtaç olmasın. İstediğimi alabileyim, yiyebileyim falan. Onu Müslüman kardeşine şey yapacaksın, sağlamaya. Onu da yani kendin için ne istiyorsan ona isteyeceksin. İşte muhabbet böyle olursa o zaman Müslümanları Allah birbirini sevenleri birbirleri hatırına şey yapacak cennette. Birisi kazara bir kazaya uğrasa, bir hatalarından şeylerinden dolayı aşağıda kalsa bile iyilerin seviyesine yükseltecek Allah. Ayet-i kerimelerde işaretler var. Hadis-i şeriflerde işaret var. İki kimse muhabbet etti birbiriyle. Farz edelim ki ben hocamı sevdim. Hocamın mertebesi ta yüksekte, ben aşağıda günahkar bir kul. Ayırmayacak Allah sevenleri birbirinden. Oraya, aşağıdakini yukarıya çıkartacak. Cehennemde ise şefaat olacak. Şefaat olacak. Onun için eskiden Müslümanlar birbirleriyle ahiret kardeşi olurlardı. hac kardeşliği vardır, hacca gidersin ahbaplık olur, askerlik ahbaplık vesilesi olur, mektep ahbaplık vesilesi olur. Ahbaplıkları takviye etmeye çalışmalı. Muhabbette çok fayda var. Dünyada da ahirette de fayda var. Şu yan tarafı da kapatabilsek bak ne iyi olacak. İnşallah oraya da bir camekan yaparız. Evet, adallahu men ada aliyya. Tabi bu muhabbet sözünü ne kadar söylesek o kadar iyi. Hocam çok söylemeye lüzum yok demek de doğru değil. Çünkü söyledikçe insanın hatırına geliyor ve tatbik ediyor. Şimdi bugün bir arkadaş seçersiniz kendinizle, bir ahiret kardeşi olursunuz inşallah. Ondan sonra biraz kırgın olduğunuz ahbaplara gider, dargınlığı geçirirsiniz, barışırsınız. İyi arkadaş olduğunuz fakat çoktandır ziyarete gidemediğinize ziyaret edersiniz. Muhabbetler inşallah böyle her nasihatten bir ibret alınarak takviye olur. Birbirlerini Allah için seven kimseler nurdan minberlerde oturtulacak mahşer günü. Hadis-i şerifte öyle bildiriliyor. Ala menabire min nurin. Şöyle arş-ı alanın böyle hani şeref tribünü gibi arş-ı alanın gölgesinde herkes güneşte tere batmışken onlar nurdan minberlerde, kürsülerde böyle yüzleri, elbiseleri nur öyle oturacaklar. Kimler? Birbirlerini Allah için sevenler. Onun için bu böyle bu tasavvufta tarikat kardeşliği vesaire de eskiden çok önem vermişler. Yunus'un şiirlerini okuyorum. Oh, eve dervişler geldi diye bir şiir yazmış mesela, düğün bayram ediyor. Dervişleri methediyor, şey yapıyor. Neden? Bir muhabbet işte o eskiden. Osmanlı niye böyle bir büyük muvaffakiyet kazanmış? Birbirlerini Allah için sevmişler. Çok candan samimi kardeş olmuşlar. Efendim ondan olmuş. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabını baştan sona oku. Hep muhabbetullah, muhabbet, muhabbet, muhabbet. Hep sevgiden bahsediyor. Osmanlı Devleti'ni kim kurdu? Osman Gazi falan kurdu diyorlar. Ben diyorum ki hayır. Osmanlı Devleti'ni Mevlana'lar kurdular, Yunuslar kurdular. Çünkü onlar o muhabbeti o insanlara vermeselerdi, bugünkü gibi insanlar birbirleriyle kavga ederdi. Şu tarla senin, bu bahçe benim. Vay sen yüksek mevkiye geçtin, vay ben aşağıda kaldım. Verse benim paramı, ben daha çok kazanacağım bilmem ne. Düşmanlar tepelerdi. Yani Osmanlı'nın muvaffakiyeti nereden oldu? İşte o muhabbetten, o güzel telkinden. Onun için dinimizi hiç kimse hor hakir görmesin. Şeyimizde ne kadar hayırımız varsa, ne kadar başarımız varsa, hatta şu oturduğumuz toprakları dinimize borçluyuz. Dini duygumuz olmasaydı biz Orta Asya'nın çöllerinde öyle oturur kalırdık. Biz böyle dinimiz sayesinde buralara geldik. Buraları dinimiz sayesinde kazandık. Dinimiz sayesinde istiklalimizi gene kazandık. Hücum etti düşmanlar, istila ettiler. Eskişehir'e kadar, Ankara'ya, Polatlı'ya kadar geldiler. Dinimiz sayesinde kurtardık. Şimdi o zaman dinimiz sayesinde kurtulup da sonradan dinimizden dönersek Allah razı gelir mi? İmanımızla şeyle kurtulduktan sonra Allah taş yağdırır başımıza. Ceza getirir, bela getirir. O zaman birbirimizi yedirtir bize. Düşmanın gelmesine lüzum yok. Onun için bu din öyle kuvvetli bir bağdır ki, öyle kıymetli bir ilaçtır ki, öyle büyük tesirli bir iksirdir ki, bunun şişesini kırıp da zayi ettik mi yazık olur bize. Hepimize yazık olur. Yazık olur. Bu memleket elden gider. Onun için dinimizin kadrinin kıymetini bilelim. Siz de bilin. Biz de bilelim. Hocalar da söyleyelim dilimizin döndüğü kadar. İdarecilerimiz de bilsin. Sımsıkı sarılalım Allah'ın ipine. Dünyada ahirette felah ve necah bulalım inşallah. Adallahu men ada aliyya. Bu hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemizin Mevlası yani azatlı kölesi Rafi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Ali'ye düşmanlık edene düşmanlık eder. Ali kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcazadesi. Gençlerin ilk Müslüman olanı. Daha çocukken Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadınlardan ilk önce zevcesi anamız Hatice validemiz iman etti. Çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz iman etti yani. Çocukken daha pırıl pırıl hayatı. Çocukken Müslümanlığa girdi. İslam'da yetişti. İslam'da büyüdü. İslam'da Allah'ın arslanı oldu. İslam'da Allah için çarpıştı. Kaleler fethetti. Çarpıştı. Nasıl gözlerim yaşara yaşara okurum hep. Yani duygulandırır beni. Hayber Kalesi'ni fethetmiş. Fethedecekler. Ordu çevirmiş etrafı. Hücum ediyorlar, kale alınmıyor. Müstahkem bir kale. Yüksek taşlı şeyle. O zaman imkanlarıyla bir şey yapmaları mümkün olmuyor. Demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yarın ben bu İslam'ın bayrağını bir şahsın eline vereceğim ki o şahsı Allah sever, o şahıs da Allah'ı sever. Allah o şahsı sever, o şahıs da Allah'ı sever. Öyle bir kimsenin eline vereceğim bu bayrağı, onun eliyle Allah inşallah fethi nasip edecek diye söylemiş. O gece artık herkes böyle heyecanla, Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bu hadisin rivayetinde naklediliyor ki, o zamandan daha çok istemedim diyor, yani böyle ah bu bayrak bana verilse diye, yani bir şeyi bu kadar çok arzu etmedim diyor. İnşallah bana verilir diye. Çünkü büyük medih var, Resulullah met ediyor. Ertesi gün olmuş, böyle kalabalığa bakmış Resulullah Efendimiz. Herkes şöyle biraz beni daha iyi görsün diye herhalde doğrulmuş yerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'yi sormuş, nerede Ali diye. Demişler ki ya Resulullah, gözü ağrıyor, gözünde ağrı var çadırında. Çağırın onu bana demiş. Gözüne şey yapmış, şöyle meseylemiş. Gözünün ağrısı geçmiş. Bayrağı vermiş. Hayber Kalesi'ni fethetmiş. Uzun böyle tarihte şeyleri vardır. Öyle bir zat. Peygamber Efendimiz'in kızıyla evli. Damadı Peygamber Efendimiz'in. Sonra sülale-i Tahire, onun sülalesinden gelmiş Peygamber Efendimiz'in evlatları. Hazreti Fatıma-tı Zehra ile cennet kadınlarının efendisidir. Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma kadınların efendisidir cennette. O zat-ı muhterem ile bu zat-ı muhteremin neslinden birçok sülale-i Tahire'den, Peygamber Efendimiz'in sülalesinden muhterem kimseler gelmiş. Dünyanın her tarafına dağılmışlar. İslam'ı öğretmişler. İşte Hazreti Ali Efendimiz böyle bir zat-ı muhterem. Peygamber Efendimiz böyle demek de şey yapıyor. Bak, İstikbale ait şeyleri Allah'ın kendisine bildirdiğini anlıyoruz bu hadis-i şerifte. Kendisinden sonra neler olacağını. Hiç peygamber damadına kızılır mı? Düşmanlık edilir mi? Yani aklı olan bir insan, akıl var, izan var. Düşmanlık edecek düşman mı bulamadın? Kızılacak insan mı bulamadın? Bula bula yani böyle pırıl pırıl cennetlik bir kimseye mi insan düşmanlık eder? Ama bu sözü söylemiş, yani ne kadar büyük bir mucize-i peygamberi. İleride böyle şeyler, fitneler olacak manasına bir işaret oluyor tabi. Hazreti Ali'ye düşmanlık edenle Allah düşmanlık eder. Şimdi de olur mu bu iş? Şeytan boş durmuyor. Tarihte bir hadiseler olmuş. Hazreti Ali ile radıyallahu anh diğer ashab arasında çekişmeler, içtihat farkından mücadeleler olmuş. Onlar neyse birbirleriyle mücadele etmişler. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurunda hesap verecekler. Belki ikisi de beraat eder. Neden? İçtihat niyeti iyi idiyse, içtihat farkından müçtehit içtihadında isabet ederse iki ecir alır, isabet etmezse bir ecir alır. Yani ikisi de belki ecir alacaklar ama sonradan bu hadiseyi dile dolayıp da ya o tarafa ya bu tarafa düşmanlık edenler, işin iç yüzünü anlamayan kimseler, onlar durdukları yerden günaha giriyorlar. Bu devirde de var. Öyle insanlar var ki Hazreti Ali Efendimiz'e farkı muhabbetinden, yani sevgisinin fazlalığından karşı tarafa sövüyor, sayıyor. Sövenleri var. Hatta o kadar beyinsiz şaşkınları varmış ki Hazreti Ali'ye gelecekti peygamberlik diyecek kadar. Cebrail şaşırdı diyecek kadar. Hiç Allah'ın meleği şaşırır mı? Melek şaşırsa Allah şaşırtır mı? Kendi risaletini yanlış bir yere göndertir mi? Ne kadar beyinsiz insanlar var. Kimisi de Hazreti Ali'ye düşman. Öyleleri de çıkmış. Hepsi cehaletten. Demek ki dünyanın her devrinde, her yerinde şu nefis denilen şey var. İnsanı şaşırtıyor. Şu şeytan denilen ezeli ebedi düşman var. O da insanları demek ki bir yoldan kandırıyor. Onun için aklınıza her gelen şeyi doğru saymayın. Biraz ölçün, biçin, biraz da izanına, irfanına güvendiğiniz insanlara danışın, başkalarına bakın da öyle şey yapın. Hiç kimse yoğurdum ekşi demiyor, ayranım ekşi demiyor. Ben doğru yoldayım diyor ama doğru yolda giden hangisi acaba? Müşavere etmeyi onun için dinimiz emretmiş. Yani yapacağın bir işi danışırsan, iyice ölçersen, kendinin de yanılabileceğini düşünürsen o zaman müşavere eden insan aldanmaz. Allah'ın dostu kimselere düşmanlık etmemeye çalışın. Yani düşmanlık ettiğiniz kimseyi iyice bir ölçüp biçin, Allah korusun. Allah'ın velilerinden bir veliye düşmanlık eden Allah-u Teala Hazretlerine harp açmış gibidir. harp ilan etmiş gibidir. Yani Hazreti Ali'ye düşmanlık, daha umumi bir tabirle başka hadisi şeriften söylemek gerekirse, Allah'ın dostuna düşmanlık edilmez. Nerede bir Allah yolunda giden Allah'ın bir sevgili kulu varsa, kim ona düşmanlık ederse Allah-u Teala Hazretlerine harp ilan etmiş olur. Ben seninle harp edeceğim diye. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Onun için düşmanlık edeceğiniz kimseleri iyi ölçün. Olmaya ki Allah'ın böyle bir sevgili kuluna karşı ters bir edepsizce bir durumda bulunmasınız. Sonra başına insanın çok kötü şeyler gelir. Alimun yuntefa'u bi ilmihi hayrun min elfi abidin. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe hazretlerinden rivayet edilmiş. İlminden istifade olunan bir alim bin abidden daha hayırlıdır. İlim sahibi, irfan sahibi bir alim var. Etrafında talebeler toplanmış. Öğretiyor, yetiştiriyor. Onlar da ümmeti Muhammed'e faydalı kimseler oluyorlar. O ilimsiz, sadece ibadet eden, geceleri efendim namaz kılan, gündüzleri oruç tutan kimseden onların bin tanesinden daha hayırlı. Bin tanesine bedeli. Buradan ne ders çıkıyor bize? İlmin kıymeti çıkıyor. İlmin ne kadar kıymetli olduğu çıkıyor. Onun için bu cehaleti izale etmek için gayret sarf edelim. Hani şimdi biz seyahatteydik, okuma yazma seferberliği açmış hükümet. Okuma yazma nedir? Okuma yazma bilmeyen bir millete diyor birisi, nükteli bir söz söylemiş. Okuma yazma öğretirsen, okuma yazma bilen cahil bir millet olur. Okuma yazma yetmez. Okuma yazmayı da öğreneceğiz, ilimde, edepte, irfanda öğreneceğiz. Yani öğreneceğiz, işimiz çok. Onun için bu televizyonun peşinde, radyonun peşinde, efendim futbolun peşinde, kahvenin peşinde birçok böyle vakit hırsızları var. Birisi televizyona telefisyon demiş. Yani telef edici, vakit israf edici. Faydalı bir program varsa seyret, ondan sonra kapat, biraz da böyle kendini yetiştirmeye çalış. Veyahut en iyisi, vaktin hakim olamıyorsun, ona göre tedbirini al. Böyle futbolun peşinde, şunun peşinde, insanların ciddi iş yapmaması için şeytan bir sürü esbab ortaya dökmüş. Sabah oluyor, akşam oluyor, yıllar geçiyor. Bakıyorsun 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, daha Fatiha'yı doğru düzgün okuyamıyor Müslüman. Kur'an-ı Kerim okur musun? Okuyamam diyor, boynunu büküyor. Peki 50 yıl sen ne yaptın? Nasıl geçirdin 50 yılı? Sormayacak mı Allah-u Teala Hazretleri? Onun için vakitlerimizin kıymetini bilelim. Vakit nakittir diye bir söz var. Nakit ne demek? Yani elde para demektir. Vakit o kadar kıymetli bir şey. Almanca'da da Zeit ist Geld diyorlar, yani aynı manaya. Zaman paradır diye. Biz paraları böyle saçıyoruz yerlere. Altın liraları döke döke gidiyoruz ileriye doğru. Vaktin kıymetini bilmiyoruz. Ondan sonra bir zaman gelecek, hadi bakalım ömür bitti, gel bakalım artık huzuruma diyecekler. Aman ya Rabbi, ben daha hazırlanamadım, biraz daha ömür ver, çalışacağım, namaz kılacağım. Gitti. İzaca ecelühüm la yestehirune saaten ve la yestekdimun diye ayet-i kerimede, müddeti dolduğu zaman, ecel geldiği zaman bir dakika geriye gitmez, bir dakika öne gelmez diye, bir an, dakika ne? Bildiriyor. O anın geleceğini biliyorsun, farz et ki yarın gelecek. Ona göre hazırlan. Öyle hazırlan, öyle düşünüversen, öyle farz edersen ne kaybedersin? Tedbir alırsın, daha iyi olur. Onun için hemen ölecekmiş gibi şey yapın. Akşama herhalde bu gece yattığım zaman ben öleceğim diye, ona göre bugününüzü geçirin. Gece yattığınız zaman da yarın öleceğim diye ona göre geçirin. Rabia-i Adeviye öyle aldatırmış kendi nefsini. Sabah çıktı mı, ey nefsim dermiş, bu akşam öleceksin, hadi bakalım. Ölen insan ne yapar? Ahirete hazırlanır, dua eder, ömrünü öyle geçirir. Otururmuş seccadenin başına, ibadet edermiş. Akşam oldu mu da hadi paçayı kurtardın ama gece öleceksin dermiş. Ölecek insan gece uyur mu dermiş, hadi bu sefer ibadete düşermiş. Tabi ibadeti biz böyle aşırı yapın da dünyayı unutun demiyoruz. Peygamber Efendimiz öyle demiyor. Yani ölecekmiş gibi olursa insan muamelesini de ona göre yapar. Mesela ticarete gider, haram yemez, efendim yanlış şey yapmaz filan. Her işini dürüst yapar yani. Ölecek insan ölümüne göre hazırlar kendisini. Onun için Müslümanlar böyle hareket edeyin. Şimdi bu hadis-i şerifin bir de harekesi başka türlü okunursa bir başka mana değişikliği oluyor. Bir de öyle okuyalım. Alimun yentefi'u bi ilmihi hayrun min elfi abidin. Kelimeler böyle okunursa bu da caizdir diyor şarih. Yani kitabın izahını yapan alim rahmetullahi aleyh öyle diyor. Böyle okunursa mana ne olur? O zaman mana şu olur. Öğrendiği ilimden kendisi istifade eden, faydalanan alim, yani ne demek? İlmiyle amil olan, ilmi kendisine fayda veren alim, bin tane abidden daha hayırlıdır demek. Bu mana da doğru. Bu ilmi onu sadece ilmi cennete sokmaz. İlmiyle hareket edecek, hayatta hayırlı işler yapacak, oradan ecir alacak, cennete öyle girecek. Bir alim hadis okuyor, tefsir okuyor, nasihat ediyor, kürsüye çıktığı zaman söylüyor, konuşuyor. Allah bizi öyle eylemesin. Ama hayatında gayri İslam'ı yaşıyor. İslam'ı tatbik etmiyor. Yalan var, dolan var, ibadet yok, abdest yok, farz edelim mesela. Yani olur mu diyeceksiniz ama ben duydum. Mevlüt Han birkaç kadeh içip öyle çıkıyormuş kürsüye. Böyle Mevlüt Han duydum. Yani adı da hatırımda, söylesem söyleyebilirim. Neden yapıyormuş bunu? İçerse daha güzel bağırıyormuş da onda. Fayda vermemiş. Birisini duydum, şıkır şıkır hafız. 3 günde Kur'an'ı hatmediyor. Yani Allah dedikodu yerine koymasın, ibret alalım. Ayıplamayalım, ayıplanan şey insanın başına gelir. Ayıplansın diye demiyorum. Büyü yapıyormuş. Büyü yaptı mı? Günah büyü. Haram. Sihir, büyü, haram. Nasıl yapıyor? Nasıl yapar yani? Sana Kur'an-ı Kerim'in verdiği şeref yetmiyor mu? Şıkır şıkır hafız olmuşsun. Yani 2 paralık dünya metaına. Kapısında da kuyruk varmış böyle. Büyüye meraklı insanlar şimdi. Herkes büyü meraklısı. Ne acayip dünyaya kaldık yani. Anlayamadım ben. Anlayamadım dünyayı. İhtiyarlayıp gideceğiz böyle anlayamadan. Efendim ilmiyle faydalanacak insan. Kendisi ilmiyle faydalanacak. Peki faydalanmazsa ne olur? Öyle alim muma benzer demişler. Neden muma benzer? Düşün mumu, mum kendisi yanar yanar etrafı aydınlatır, kendisini bitirir. Öyle alim etrafı aydınlatıyor, söylüyor, tavsiye ediyor ama kendisi tatbik etmiyor, kendisini yakıp bitiriyor. Sıfır. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ilmi nafi, faydalı ilim ihsan eylesin. Amin. Bir. İkincisi, bildiklerimizi tatbik etmeyi nasip etsin. Amin. Şimdi siz belki kenara çekeceksiniz. Hoca kürsüde o alimdir. Bizim de ilimle ilgimiz çok zayıftır ama yani biz de eski alimlerin tırnağının tozu ucu olamayız ama şimdi diyecek ki karşımızdakiler, nasıl olsa bu alimlere aitmiş. O kendisi düşünsün. Öğrendiğini kendisi tatbik etsin. Değil. Sen de bildiğin şeyi tatbik etmekle mükellefsin. Sana da duyduğun hadisi şerifi, okunan Kur'an-ı Kerim'i, vaazı, nasihati Allah soracak. Sana da soracak. Çünkü sen de bir şeyi bildin mi? Duydun mu onu sen ey kulum? Duydum. Niye yapmadın? Bilmem ya Rabbi, işte sanki bana değilmiş gibi geliverdi o nasihatler. Öyle derse mazeret olur mu? Hem duydun Resulullah'ın sözünü veyahut Kur'an-ı Kerim'in ayetini, hem de yapmadın öyle mi diye, o da ilmiyle amil olmamış olacak. Onun için bildiğimizi tatbik edelim. Bir alimi anlatıyorlar. Halk koşuşuyormuş. O beldeye bir büyük hadis bilgini gelmiş. Herkes hadis yazıyor ondan. Ama nasıl yazıyor? Ben filancadan işittim, o filancadan işittim diye hadis senedine imzalı veriyormuş yani hadisleri o zat. Çok büyük bir şeref. Benim de hadisin zincirinde adım geçsin diye herkes hadis yazmaya koşuyor o alime. Birisine de demişler ki hadi gel sen de. Ben demiş geçenlerde bir hadis duydum. Hala onu tatbik edemedim demiş. Onunla meşgul oluyorum demiş. Yani faydasız böyle kitapları doldurmak, faydasız bilgileri doldurmak, bu bizim zamanımızın bugünün hastalığı. Biraz üzerinde duruyorum ama bu bir hastalıktır. Hepimizde var bu. Yani bugün şu camideki kardeşlerimizin hepsi, bir köye götürsek, köy kahvesinde konuş desek, hepsi benim kadar güzel vaaz eder. Eğer vaaz bahis konusu olsa vaaz eder. Nasihat eder başkasına, nasihat çeker. Zaten herkes vaiz şimdi Türkiye'de. Hangi meslekten olursa olsun herkes vaiz, herkes din alimi. ama tatbik etmiyor. İşte asıl ilim o. Tatbik edildiği zaman kıymetli oluyor. İşte bu manada doğru. Onun için bir alim ki ilmi kendisine fayda veriyor, vebal olmuyor, o bin tane abidden daha hayırlıdır. İlk mana neydi? Kendisinin ilminden başkalarının faydalandığı alim bin abidden hayırlıdır. O manada doğru. Kendi ilminden kendisi faydalanan alim bin abidden daha hayırlıdır. Bu manada doğru. Allah-u Teala Hazretleri bizi hem alim etsin, hem ilmimizle kendimizi faydalanalım, hem de bizim ilmimizden başkaları istifade etsin. Amin. O manaya göre ne ders çıkıyor bize? Bildiğimizi gidip söyleyeceğiz. Ben filanca yerde filanca hocadan duydum, aziz kardeşim şöyle yapmak sevapmış, böyle yapmak günahmış diye siz de bildiğinizi başkasına söyleyeceksiniz. Hocalar dini müdafaa etsin. Sen oturacaksın, yazlığa gideceksin, kışlığa gideceksin, gezeceksin. Hocalar dini müdafaa etsin. Bu din hepimizin dini. Hepimiz Allah indinde mesulüz. Hepimiz İslamiyet'i yaymakla, öğretmekle mükellefiz. Sen efendim benim sözümü dinlemezler. Çocuğuna nasıl söz dinletiyorsun? Hanımına nasıl söz dinletiyorsun? Hiç olmazsa onları yetiştir. Bir çocuk yetiştirsen, herkes bir senede bir kişi yetiştirse bir misli artar bir senede nüfusumuz, Müslümanların adedi. İki senede 4 misli oluruz. 3 senede 8 misli oluruz. İyi Müslümanın adedi. Bak ne kadar kıymetli. Bir senede bir adam yola getiremez misin? Bundan sonraki hadisi şerif: Aceben li emril mümini inne emrahu küllehu lehu hayrun ve leyse zâleke li ahadin illa lil mümini in esâbethu serrâ'u şekere ve kâne hayran lehu ve in esâbethu darrâ'u sabere ve kâne hayran lehu. Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ten, Allah şefaatine nail etsin. Süheyb-i Rumi Hazretleri Anadolu ahalisinin serdarı olarak gidecek kıyamet günü. Onların başında gidecek yani. Bu ashab-ı suffedendir bu zatı muhterem, bu sahabe. O rivayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Peygamber Efendimiz'in methettiği bir mümtaz zat. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Müslümanın işine şaşılır. Hayret etmemek mümkün değil Müslümanın işine. Neden şaşılır Müslümanın işine? İzah ediyor arkasından. İnne emrahu küllehu lehu hayrun. Onun her işi onun için hayırlıdır. İnsan Müslüman oldu mu? Her işi onun için hayırlıdır. Nasıl? Yine izah ediyor. Ve leyse zâlike li ahadin illa lil mümin. Bu durum Müslümandan başka bir kimseye de nasip olmuş bir durum değildir. Sadece Müslümana nasiptir bu. Nedir o hayır hali? İn esâbethu serrâ'u şekere ve kâne hayran lehu. Eğer kendisine sevindirici bir hal gelirse, malı çoğaldı, evladı oldu, çocuğu düğün yaptı, kendisi para kazandı, bir mevki kazandı, imtihanını bitirdi, böyle bir sevindirici bir şeye kavuşursa şükreder, bu onun için hayırlı olur, ecir kazanır. Aksine ve in esabetu darra'u, kendisine bir mazarrat uğrarsa, gelirse, bir musibet gelirse başına, malına, canına, çoluk çocuğuna, etrafına bir sıkıntılı bir şey gelirse, o zaman Müslüman ne yapar? Feryadı figan etmez, sabere. Sabreder, fekâne hayran lehu, o da onun için hayır olur. O zaman da ecir alır. Başına bir sıkıntı geldi mi sabreder ve büyük ecir alır. Hatta hepiniz duymuşsunuzdur, İnnallâhe ma'as sâbirîn. Bu ayet-i kerimeyi hep söyleriz her zaman. Ne demek? Allah sabredenlerle beraberdir demek. Allah-u Teala Hazretleri ile büyük beraber olmaktan daha büyük bir şeref var mı? Allah sizinle beraber. Yani sizden yana. Sen kimden yanasın diye sorarız ya bazen, ortada birisi konuşuyor münakaşa ederken. Ya sen kimden yanasın deriz ya. Allah senden yana. Sabredersen. Daha ne istiyorsun? Onun için sabrın çok büyük sevabı vardır. Şükrün de çok büyük sevabı vardır. Ondan sonra mükafatı nedir? Şükredilen nimet artar. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir ayet-i kerimede. Şükredildi mi bir nimet artar, şükrü eda edilmezse elden gider. Ya benim şu kadar param vardı, pulum vardı, malım vardı, gitti elden. Şükretmemişsin. Şükretmesini bilememişsin. Şükredersen artar, şükretmezsen gider elden. Onun için Allah'ın nimetlerini, hayırlarını, şeylerini iyice bilip Ya Rabbi sana çok şükür diye şükrü dilimizden düşürmememiz lazım. Bilmemiz lazım Allah'ın inamını, ihsanını. Birisi sana getirse bir böyle güzel 800 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık kutu yaptırmış, üstüne kurdeleli şeyle filan, buyur dese verse Aldın sen de yürüdün gittin. Ya bir teşekkür lazım değil mi? Hiç aldırmamak olur mu yani? O kadar bak içinde baklava var veya şey var, badem ezmesi var, has hadis çikolata var filan. Teşekkür etmez mi insan? Eder. Allah-u Teala Hazretleri sana nimet vermiş. Kimden geldiğinden haberin yok. Sanki babanın malıymış, sanki senin ezelden hakkınmış gibi. Hiç şükretmiyorsun. Bu sıhhat, mecbur mu sana Allah sıhhat vermeye? Mecbur mu sana Allah mal vermeye? Hiç mecburiyet yok. Lütfundan veriyor, kereminden veriyor. Eğer lütfundan, kereminden veriyorsa, bak öteki kula vermemiş, o kul fakir. Öteki kul hasta. Hikmetleri var, gelecek. Öteki haftalarda, şimdi bu hafta söylemeyeceğim ki meraklanıp önümüzdeki hafta gelin diye. Onun da faydaları var ama söylemeyeceğim. Sana sıhhat vermiş, mal vermiş. Ötekisine vermemiş. Demek ki sevilmişsin de vermiş. Şükredeceksin. Şükretmezsen elden gider. Öteki hadis-i şerif de bununla ilgili. Bunu da okuyup bitireceğiz dersi. Galiba biraz fazlaca uzattım. Acibtü min kadaillahi lil mümini. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor. Aşere-i Mübeşşere'den. Hayatında cennetle müjdelenmiş olan 10 bahtiyardan birisidir bu Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Cennette inşallah göstersin. Amin. Acibtü min kadaillah lil mümin. Allah'ın mümine takdirine, hükmüne şaştım diyor Peygamber Efendimiz. Onun naklettiğine göre. Neden? İn esabehu hayrun hamide bihi. Hamide rabbehu. Eğer kendisine hayır gelirse mümine, Allah'a hamd eder. Çok şükür. Elhamdülillah ya Rabbi der. Ve şekere. Ve şükreder. Ve in esabetu musibetun. Kendisine bir musibet gelirse, bir sıkıntı, mala, cana, bir zarar gelirse, hamide ve sabere. Şimdi bakın burada dikkat edilirse her hale hamd ediliyor, nimete şükrediliyor, zahmete sabrediliyor. Hamd her zaman. İyi halde de, kötü halde de Allah'a hamd edilir. Elhamdülillahi ala külli hal. Her halde Allah'a hamd senalar olsun. Ne demek çünkü? Övmek, övülmek, metü sena senin hakkındır ya Rabbi demek. Hiçbir işinde kusur yok ki. Her şeyi tam, her şeyi kamil, her şeyi en güzel olduğu için her zaman hamd ona. Başımıza felaket de gönderse, nimet de gönderse hamd. Ama nimete şükür, belaya sabredilir. Nimete çok şükür ya Rabbi. Bak bugün doyduk, elhamdülillah ya Rabbi bana bunları verdin deriz. Hastalık geldiği zaman çok şükür halime ya Rabbi demeyiz. Yanlış olur o zaman. O zaman ne diyeceğiz? Elhamdülillah diyeceğiz, sabredeceğiz. Üzüntülü şeylere sabredilir, sevinçli şeylere şükredilir ama hepsine hamd edilir. Fî külli şeyin. Yücelül mü'minu fî külli şeyin. Bak bize verilmiş nimete ki mümin her şeyden ecir kazanır. Kafire hiçbir şey yok. Hasretten yansın, efendim üzüntüsünden saçını başını yolsun kafir. Hiçbir şey yok kafire. Müminin her şeyi ecir. Her şeyden ecir kazanır diyor Peygamber Efendimiz. Bir de misal veriyor. Hatta fil lokmati yerfa'uha ila fi imreetihi, fimreetihi. Hatta karısının ağzına tutuverdiği bir lokmadan dolayı dahi ecir alır. Yani sofrada bazen hani oluyor ya, hanım mesela tencereyle getirmiş yemeğe koydu. Ya yemek bitiyor, hala oturmadın, al bakalım buyur filan. Hani ağzına bir lokma tutuverdin, ondan bile bir ecir yazılır. O kadar basit bir şeyden, basit gibi görünen bir şeyden bile ecir alınır. Buradaki iladan sonraki fi kelimesi ağız manasına geliyor. Hatta fil lokmati yerfa'uha ila fimre'etihi. Oradaki fi ağız demek Arapçada. Arapça bilenlere bir izahat. Buradan demek ki ne çıkıyor? Birçok dersler çıkıyor da üzüntülere sabredeceğiz, ecir alacağız. Sevinçlere şükredeceğiz, ecir alacağız. Ondan sonra küçük büyük demeyeceğiz, hayru hasenata koşacağız, iyilik yapmaya koşacağız. Hanımın ağzına tutuverdiğimiz bir lokma bile ecir kazandırır. Yoldan aldığım bir taş, kenara koyduğum bir diken bile insana ecir kazandırır. Kime bu? Mümine, kafire bir şey yok. Soruyorlar şimdi, kurnaz kurnaz karşıma geliyor, soruyor, sıkıştırdım hocayı diye. Efendim, Edison cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Cennetin sahibi ben değilim, Allah-u Teala Hazretleri istediğini sokacak. Şimdi ben Allah'ın istemediğini cennete sokabilir miyim? Mümkün değil. Cümle alem bir araya gelse mümkün değil girmesi. Allah'ın istediği bir kimseyi de cennetten kimse kopartamaz. Ben de dedim ki öyle diyene, Bilmiyoruz, Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'nin dışındaki Japonya'da, Hindistan'da, şurada burada pek çok insan var. Müslüman oluyor. Saklıyor korkusundan Müslümanlığını. Adam belki Müslüman olmuşsa, efendim iman sahibi ise, iyi niyet sahibi ise, imanı onu cennete sokar. Çünkü men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Cennete girecek. Ama kötü niyetliyse, kafirse, hiç hava alır o. İstediği kadar elektrik yapsın, ne yaparsa yapsın. Yani hiçbir şey elde edemez. Kafir cennete girmez ki. Acaba o elektriği neden yaptı? Yani insanlara hayır olsun diye mi yaptı? Başka bir maksatla mı yaptı? Bilmiyoruz ki. Yani İslam'da yapılan şeyin niyeti mühimdir. Bir insan namaz kılar, ecir alır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne niyetle kıldı o namazı deriz, sorarız evvela. Genel müdüre gösteriş olsun diye yaptı. Tamam. Onun ecri yok. Söylüyorum işte. O adam namaz kıldı, başkası görsün diye yaptı, ecir yok. Efendim oruç tuttu, yoksa dükkanın sahibi tezgahtarlıktan atacak. Sen Ramazan'da demek oruç tutmuyorsun, çık işten diyecek. Onun korkusundan oruç tuttu. O orucun sevabı yok, söylüyorum işte açıkça. Yani oruç tutmak sevaplıdır diye umum bir şey yok. İyi niyetle yapılan şeyin sevabı var. İşte bütün şeyler hayırlar Müslümana. Onun için biz imanın kadrini, kıymetini bilelim. Elhamdülillah bizim oturmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz, her şeyimiz bize sevap kazandırır. Allah'ın büyük bir lütfudur. Ya Rabbi, senin bize verdiğin İslam nimetine sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamd ederiz. Bize verdiğin iman nimetine sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamdü senalar ederiz. Bize verdiğin çeşit çeşit zahiri batını nimetlere hamdü senalar olsun. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikul Hakkul Mubin. Muhammedur Resulullah. Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد من آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بحرمة نبيك الكريم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين لا سيما إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين ومن أبي بكر الصديق وعلي المرتضى بالتسلسل إلى شيخنا وأستاذنا السيد محمد زايد بن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية. اللهم نذر مراقدهم وروح أرواحهم زدهم نورا وسرورا. اللهم اجعلنا من المحسوبين بهم ومن المنسوبين إليهم. اللهم خذ بأيدينا كما أخذت بأيديهم. اللهم خرق حجابنا كما خرقت حجابهم. اللهم حقق إيماننا ويسر أمورنا بجاههم. اللهم هب لنا معرفتك ومحبتك وارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم فرج الكرب عن جميع أمة محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم قهر أعداء الدين واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم فرج شمل أعدائنا. اللهم قنا شر ما قضيت وشر من خلقت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك. اللهم أجرنا من النار بعفوك يا مجير وأدخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا تحت لواء نبيك المختار وآله الأخيار ومتئنا برؤية جمالك في الجنان. ربنا استجب دعواتنا بحرمة أسرار سورة الفاتحة.